السيف الإمام العلامة أفضل العلماء المسافرين قدوة الحكماء الراسخين أسير الدين أبهري طيب الله سراه وجعل الجنة مسواه طالبانو تتغى قال السفيد يأترد غزاك عبارة مراوعة كردية نحمد الله فريد دا عبارت د مصنف خپل عبارت نه دی. مصنف استاغودي د دغه ځای شروع کړی. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد الله على توفیقه ونسأل هداية طریقه. مصنف خپل عبارت چې دی طالبانو هغه دغه دی. خو تا په مابین چې د دې قاله څه سر محمد الله کوي دا شاګردان دغه عبارت چې دی هغه منحق کړی دی فري د دې مصنف یې څه صفات ذکر کړي دي په دې عبارت تل به پوه سره نو چې دغه عبارت د شاګرد شي د شاګردانو شي د مصنف نه وي بهرن وسوال نه شي کولی چې د بسم الله او د هم په مابین کې ولې فصل په دا شان راوتلی سنتین خو نه دغه کېږي اول دوار بسم الله ذکر کی بیا ورست هم ذکر کی دا هم او د بسم الله په مابین کې نو فصل نه راوړي طالبان دا سوال په نومره ده پدې او دا سوال هم د پدې طالبانو چې دا خالص چې هغه د غایه ګولې وي قال ویل نو کوم څنګه په خپل دا عبارت د دې نو قال ویل وای قال خو د غایب چې هغه اقولو بایی چی وایی چی زوایی دا دا غایب دا چیغی خونو بیا زایی نست اغا دا سیغا دا غایب یا ویلی دا او اغا ام ماجی سیغا دا فخوایی ویلی دی پی با فوسو ومتا با سوار خونو بارا بیا نست او کچیری دل فرد طالبان دا غی بارت پخفل دا دی مستنیس فنی ندی نو یقینی دا چی ندی وان فرض یې که د مصنف نو به د شباره ووایي چې دا د قاله صیغه یې استعمال کړې ده چې ده غایب او د مالي صیغه ده په دې کې طالبانو التفات کړی دی دا د قاله کې التفات کړی دی طالبانو التفات څه پیژني یو التفات د جمهور پر مذهب باندې دی یو التفات د سکاکي پر مذهب باندې دی د سکاکی پر مذهب طالبانو التفات ودې ته ویل کېږي که چیرې داسې وو چې مقام د متکلمې صیغې وو تا غایبه یا مخاطبه ذکر یا مقام د غایبې صیغې وو تا راولاړ شوه دې د مخاطب او د متکلم صیغه دې ذکر یا مقام د متکلمې صیغې او پر ځای یې د مخاطب یا د غایب صیغه ذکر صفات و دغه کوي نو دلته خو ام مقام مقام د دې و چې د متکلم صیغه ذکر لیکن چې د ماضي صیغه ذکر کړې ده نو یې التفات کړی دی د هغه متکلمو څخه و غیبت او که د جمهور پر مسلک باندې التفات واړي هغه خو بیا دې ته ویل کېږي چې یو وار موږ ولمتکلمه صیغه ذکر شوې ده مقام ته خبره نه ده بیا چې غایبه ذکر کړه یا د مخاطبه ذکر کړه نو التفات ته دې تکلمه ته غیبت او اوصاف وي بیا یو وار موږ غایبه صیغه ذکر شوې ده یا دې ورسته موږ ول هغه متکلمه یا مخاطبه ذکر کړل نو باندې التفات ته غایب صاف او تسلم یا اول مخاطبه ذکر شوی د ورسته موږ ول هغه غایب او یا متکلمه ذکر کړو دا غته التفات ته جمهور په مصلحت باندې وایي و د سکاکی پر مذهب په التفات دی جوړ ولی په بسم الله کې مخکې هغه موږ ول هغه متکلم و صیغی وی بسم الله الرحمن الرحیم خو نو تعلق سری چا تر لو دی مطالعه کی متکلم صیغه وا اب ته دی بو ز شروع کو بسم الله الرحمن الرحیم مکه متکلم صیغه وا رالی و غایب تو ی خاص سیف وا تو په انتفاض تو طالبانو کنو

او فاطمه سو هغه هم چې دی هغه شي هغه په دې صاحب کې داخل دی هغه ما به کوم څه کار کوي څنګه مواجه طالبانو د دې د تار شخندور او جداد ارزه چې هم دوی سوي وي اسم ظاهر ذکر کړی په دې هم دا هم په اسم ظاهر وي سوي الحمد لله الذي نور ني او الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل من تلك الانسان مظهر المعلومات ني غالي بطاقة شفية شري كمر والدغة هم اسم ظاهر او دا خبر سست معلومة دا طالبان ويوشي كيوار ذكر وما فلا سوري زمير مرتراجي كي كيف اسم ظاهر ذكر كي زمير بور تراجي كي وكا بسم الله جوز دا كتابة تفت فأر كتاب شهم غير كدل عبايات زمير مرتراجي كي غير كي اغه نه پر صدا الله زمير راجي کوي دا الله نه پر صدا تل ولي ذکر کوي او که صدا را سوا شي دا کته نه شي چې کله سره یو ځای دا اغه اسم ظاهر پر ځای د زمير وي و ام خود معتمد علماء او سي او عالم یو ځای فهم چې ذکر کوي دته یو ځای د ظاهر پر ځای د زمير سره دا چې ذکر کوي یا یعنی تا خبره هم نه دی چې ذکر کړی چې تل سواد د اسم ظاهر پر ځای باندې چا سره د زمیر سره نو که تا خبره چې ذکر کړی نو به هم موږ ویلای چې دا د استناد د کتاب جزء ده په کار دا و چې زمیر ورته راځي سره وي خو زمیر نه دی ورته راځي سره نو یو د اسم ظاهر پر ځای باندې د زمیر کړی خو دا خبره هم چا نه ده کړی نو څه دلیل دا دی چې دا کتاب جزء ده بسم الله جزء کتاب څخه نه ده غالبا لا هم په اسم ظاهر ذکر کیږي او اسو کم په دا خبر نه کیږي چې په سواد د اسم ظاهر پر ځای باندې چا څه ده کوي نو چې بسم الله جز د کتاب څخه نشي بیا نو په قال کې هغه التفات پر مذهب د جمهور علما او نه دی جوړ او که جز د کتاب څخه شي بارخونو علاقه متکلمه سیغه ذکر سره ده دلته بنو غائبه چې نو بالاتفاق ته هغه د کلمه سوري بس دي د سقاقي پر مذهب کونو مطلقي جوړ خیر قال ولي دي الشيخ الشيخ دا شيخ به دي قال د فار طالبان او فاعل دي قال الشيخ دي د شيخ ته طالبان مراد څوک شيخ طالبانو یو د شیخ مغوی معنا ده یو د شیخ اصطلاحي معنا ده یو دا شیخ نه په دې کتابو کې ذکر چې دا هغه څخه مراد څو دی به پوه شو شیخ خو په لغت کې ویل کېږي لکه الشجر به بیا راتو وایي هغه پیر او خواجه ته یعنې بزرګ پیر او خواجه پیر یعنې بزرګ سړي په شیخ ویل کېږي مغوی معنا یې دا ده لیکن دا نو دا غلغوی معنا وی چې دې دا مرول بدلی جهم اعتبار دا هغه د اوقات او د دې عصر د زمانې د بدلی جهم شیخ طالبان هغه چا ته او پر هغه چا یې مطلق ته ویلي چې زرلې د شیخ پر هغه چا باندې هم مطلق ته ویلي چې دې اداره مسلمان شوی شیخ ایا یوان چې مسلمان ته ویلي چې شیخان دې په پوسو دا زموږ په زمانه کې بیا شیخ هغه دی چې محدث عالم دا غیر دی کنه دا محدث عالم یې هغه شیخ صاحب نه وایي زموږ په زمانه کې بیا دا شیخ په دار وایي خیر په لغت کې شیخ دا څه ویل کیږي چې هغه دی او فاجعه او په اصطلاح کې نو طالبانو شیخ باره نو فرق دی دا شیخ نو په اصطلاح طالبانو باره نو فرق نه لري دا اهل علم والاو لکه اشګر چې لیکلی نو شیخ په اجتماع کې د اهل علم وانا فاشه چې بیا را خو ای من سن له فر خمسه کتب علم من العلوم څنګه کتابونه طالبانو په علم کې د علوم جوړ کړی و دا غفر د اهل علم په مسلک باندې شي کوي سیبه پوزرات فنیان د اهل سنت او الجماعت يا شيخ أغا شاطواي يحيي السنة النبوية ويميت البدعة. بدعة وجني فالسنة عمل في طالبان. أهل السنة والجماعة فمسلك شيخ ودارة ويكفي. بي خمس كريدة أهل السنة والجماعة فمسلك لك دارة. تبليغان الشيخان. فتبليغان لدي طالبان. داش وان دي كول بالسنة او وجل ببدعات دي معناه دار عمل بالسنة وترك ببدعات بدعات تفريس ويمن بالسنة في عمل وكي جوندي شا ارجع بالسنة وعمل كواغة الشيء شا ارجع بدعات مر الفريس ويوضغ الشيء ده السنة والجماعة مر ويمر ده غد يمر ويمر الاغا الشيخ لهم فنيرز على السنة بيضغ الشيء فنيز ده تستوفو أشجر جارة طوائف أغا من يهي العظام وهي رميم سنعيين وكر يدى طالبات سيجوان دفري أغا أكوكي شاغي وراس تسيري دار الشيخ في ده تستوفو مصدق خير أغوك مبيع أشجر جارة طوائف كده أغا سمطلب دعبي طالبان شيخ أهل التصوف في مسمك أغا شاتوي كير أغا فردي اللي فقي شيخ دي شاغد على طائف خمسة شد إنسان في ذكر ستة شد أغا فأزدار من الكوالي على طائف خمسة يعني شد أغا جمال بي لا تنزل كتير شمر الفجي ذكر كده إنسان ستة يد أغا جمال بي كوالي سوليه وطاغا تبارتي شو كي شيخ شارخ بل اذكار شروع کی بارک کردہ یہ لسانی ذکر کی کہنے کی اغلا صحیح کی شروع یہ ذکر کی آغا فاجی ذکر ماری صاحب پر یہ سوچ پر نگو کی رسے نکلی جی شاغا آغا قلبیہ و روحیہ و نفسیہ و خفیہ و اخفال دغت سلو دا تیتی دغت سلو دا تیتی کہ جون دی کولی چیز نیو شیف سر بیعات وکی ذکر و سرکیے آغا دا تیتر مسلک وانی دار سال صحیح جون دی کولی شیف سبارتی يو طالبان الشيخ بسن في اعتبار معني ده عمر في اعتبار معني الشيخ ده عمر في اعتبار شيخ واغا توكيريش ده انسان فمراتبه كي لسن مكتبية توركي انسان ده دي فيدايش ده ده شروع كي جمر الله مكتبية في الانسانات ده لسن تشوري في اعتبار معني ده سن في اعتبار معني الشيخ طالبان و آغا لس مرتبه کمدی چه لسمی تور سیجی باره ده سن پی اتبار ده عمر پی اتبار بانی شاید آغا لس مرتبه داری اول دوار انسان نصفی بیا علاقت بیا مزغت بیا نو جنین تفیر بیا چه پیداش چنو رو دیر تیسر چی پریستو بارا نومر رو سجی دی چنو پی دوانی تو ریجی سو مراحب دی چی دوان سو بارا نو شاب دی لکن لاپرواز آخر لاپرواز دی دی آتا لاپرواز شاب دی بیا در شاب تر مرتبی چی ورلوڑ سی بارا کوه لور توائی در کوه تر مرتبی چی ورلوڑ سو لسن مرتبه رو بارشو دا د انسان جوړ سره چې طالبان د پلار د ملا څخه چې نطفات د رحم څخه د مور ورسېده څلوېښت شپې رحم کې د هغه څخه نطفه پرته څلوېښت شپې پرسولې دغه نطفه چې ده هغه باره په وینه بدلې علاقه باره وسوه یوه لمه سبه کې نطفه وي څلوېښت شپو بعد علاقه چې په وینو بدلې شي باره د هغه څخه وینې پرتې سویش پی پری هم که داوی نپرسایی چه داغ اوی نبانی سویش پی پرست و یه مرور مزغت میلیو واشو سی آغا وی نسی آغا واشو یا سویش پی واش داغ اس پرسایی پری هم چه داغ سویش پی پرست و یه حالا عذاور که وی سی رو سی یعنی دلیل سویش پی دلور میاش پی سلور میاش روح نی په دې دغه په عمل سلور میاش پرسپل یا اعضاء برابر شروع ورکړو اباره نو جنین نوم سیاواله خو نو ثاور بیا علاقه و بیا مزغف رو خفران کن در فاز را بیدی برنو بیا جنین مرتوائی چه پیداست رو رغزی مرتوائی رغزی خدا بستیر در چه سپریو سو در سبی مرتبه در چه زوانی تنیزی سو در مراحق مرتبه در چه بالر سو بارشاک در شیب و بط و رست طالبان و باره در کوهر مرتبه در کوهر اغا مرتبه تو ایسی چه انسان تو خفل اندازه بانی و دلیل نجاتا تفیه لکن بیت نو اندازه و لائی که عوارض نو کل اکشاری که فضوانی کم سلی کم بیت کل خود عارض فوالی پس فرسو کم سلی کوتی لکواری یا قطع نظر در عوارض تفیه چه خفل یو حال بانی و لائی در کوهر مرتبه در کوهر پر مرتبه چه ورور سو باره بخشه وما در کوهر لسمه مرتبه در تیه شماری نطفه علاقة مزغة جنين رغزية سبي مراهق شاب كهل شيء نسمى مرتبة وكلا شبه السنة مرتبة تورس يدي بارة فرد باني مرة لشيء السن في الكبار لكن بلتنو شوستا شيخ ذكر سوي دي آغا دي سن في الكبار دي ني مراد وجه فتلت ددش فقط في چه پت خنو پتا غی اتبار راضی چه دا آهل علم و فرمسنک بانی شریف واسه ایتنو تشریفون مرور پدی کتابو کتری ور ایبا پوز بلک دا افلاسو خیر شیخ و آدی تی فلوغتو که اشتلاکیو بیلی تا خبیا اشگر دلتا ذکر کی که مطلق شیخ ذکر مطلق شیخ ذکر سو فمنتکو کی دالتا خبار شیخ ابو علی ابن سینام را دلتا چوه شیخ ذکر سوی دی تالیبان دا مطلق ذکر سوی دی یا دلتا قرنا بی پردی بانستا چی مبزر دینی عمر جن مرادی شیخ ابو علی ابن سینان بی جن مرادی او کدشی و تالیبان پا بقی کی ذکر سی یا پا اصول کی ذکر سی مراد آنه سلخ ایمان دار پا نهو کی ذکر سی آغا شیخ عبدالقایری درجانی بی مرادی پا عقائدو کی ذکر سی او پا اخلاقو اخلاق څخه طالبانو دا تصوف کتابونه مراد اخلاق کوي دا تصوف کتابو ته اخلاق وایي په دې کې ذکر چې دا هغه څخه بیا ابو منصور ماتوریدی مراد اطلاقات شیخ دا خیر کار شیخ وایي نکته وایي وایي دا شیخ موصف دی او صفات ورته ذکر کوي دا چې شیخ ال امام چې هغه امام شیخ وایي دا شیخ چې هغه امام دی طالبان امام په لغت کې څه ته ویل کیږي او په اصطلاح طالبان وایي څه ته ویل کیږي او دا امام مفرد دی که جمع ده دا څه شي دا امام ده طالبانو امام چې دی په لغت کې مقتدا او پیشوا ته ویل کیږي اشګر ترجمه راته کړې ده بیا اشوای امام په اصطلاح کې من تقدم القول لإقامة الأمور الدينية والدنيوية إمام دغت شاطره وزمرت زمانية قائمة فسي نظر وفي هذا طرس إمامان إمام أغد اشتركوا مخصصوا أمور ديني أو أمور دنيوية ده جدوار مرون تشي كري ده جدوار مرون أغد حالنا يكري تازمون وث إمامان ده باتشيان كري أغد ديني أمور أمور فايبان لري أغد كلا فايبان لري خیر خدا اصطلاحی معنا ده امام لیکن په صیغه کې د امام طالبانو اختلاف دی یو مشهور مذهب دی یو غیر مشهور مشهور طالبانو دا ده چې دا امام ام مفرد دی ام جمع امام لفظ نه دی مفرد هم دی جمع هم عاشق چې دا ام مفرد دی ام جمع ده امام چې جمع کومه څه پیژندلې دي په نحوی یو جمع تکثیر دی یو جمع سالم جمع سالم او سالمان او دغه ته ویل کیږي په مذکر کې به په وو فنونو په یو فن جمع کوي لکه مسلمین یا مسلمون نه او مر ول په مونست به په الف او په تی جمع کیږي لکه مسلمات جمع سالم او دغه ته ویل کیږي جمع تکثیر خپل بیا وجې سوای طالبانو چې هغه بنا د واحد څخه شمات څخه مغایر جمع تکثیر خدا راته ویل کی هغه د واحد بنا به سالمه فاضي پکشي یا عاشتر ته چې موږ ورته ګورو نو کداغه امام جمع سالمه بولي نو په وو په نن جمع سره په یو په نن جمع سره پایې په پکې جمع سره جمع سره نه کنه او دا جمع تکثیر هم نه ده طالبان جمع تکثیر خو هغه چې بنا د واحد پکشي ما ته سره خو مفرد هم امام دی جمع هم امام دی هو استغى مفرد امام بجمع ام امام داغه مفرد غفك شنو غير الصوره يا هو مش جواب دي شوكو شتا جمع ده جمع كده لا يشي امام تو جمع تكثير ده مش تا بنا ده واحد ده ما تسوي وان ده بنا ده واحد شما تيجي ده ابو ده ده يو تكبيري يو نفسيري دلتا اغه بنا ده واحد شفتك ما تسوي ده تكبيران ده لفظان كنه تقديران سنه ده كثير طالبان وضغ امام جمع جني اخر كسرة ده همزه يرد كتير لك كسرة ده رجال رجال جمع ده كان ده جمع تالي رجال جمع ده كان ده تالي لو كده شوي چمر وير مغر جمع كبار بي كسرة ده همزه ده شوي لك كسرة ده اغارية ده رجال فبقى يغي او كده شوي چه دا غمور والإمام مفرد چه طالبان بیا بیا داتا حمزه کسره ده شوی لکه کسره فرجه که ده کتاب سار جمع ده؟ مفرد یعنی هم جمع که ده لیسی هم مفرد که ده لکه انت بلده ایچ پس طالبانو فا قبلین لقل که دا خبره شوی و دا جمع تکسیره تکسیران ده چه جمع بولی پروازونی ده اوز جن بولی بسط جمع ده اصاب ده مفرد یې بولی پر وزن یې د کلفن بولی هغه زما دغه دمر کلفن د چې بولی لکه د اوسکن ده یا لکه د کلکن ده دا تقدیر تغیر پکښې راولی نو دا چې موږ وایو نور چې جمع تقدیر دي چې خو هغه تقدیر تغیر پکښې راغلی دی لفظینا او که ته شوي چې مفرد وي وان که ته دوه مذهب اخلي باره نو امام یوازې مفرد دی جمع یې ائمه دی امام یوازې مفرد دی جمع ائمت اخر قدم صدقه رقم چې موږ ول هغه مشهور چې ام جمع ده او ام مفرد ده بارې ته ان څنګه کوم چې په کوم ځای کې جمع ده په کوم ځای کې مفرد چیرې ده همزه کسره ده چې له کده رجال ده لري چیرې ده همزه کسره ده چې له کده کتاب ده کاف نو به نو صف په اعتبار باندې چې کوم ده دې ته هي موصف مفرد وو امام مفرد دی هي موصف جمع وو امام جمع دی اوز خود انتا موصف دا امام صوت دی طالبان شیخ شیخ مفرد دی که جمع دی مفرد دی نو امام هم مفرد نو دا امام نظری و اشتراعی معنا مواره دا او پیجندل او دام او پیجندل چی جمع و مفرد دواره چی غلی او اطلاقات دا امام آغو خو آبی اشدر را تذکر کیوی چی امام لکه آغا شیخ دا آغا شفیه ومختلف كتابو في مختلف علماء مطلق مطلق ذكر في جناح سلطين انت خو مطلق لذي ذكر سو اذا انت خو تير سنة داغة امام سا ام داغة مثل بن عمر مرابي طالبان دا اخلاف دا اول صفت دا شيء دويم صفت ذكر في دا شيء العلامة تنش اغا علامة دي طالبان لاني نكتوى دا صفت ثانية بي دا شيء تفارق لکه امام صفت اولا و ده شیخ تفار علامه هم طالبان اصطلاحی معنا هم لري او لغوی معنا هم طالبان لري لغوی معنا په خپل نقطه در تکړه ده دا بسیار دانا کوي علامه په لغت کې دا بسیار دانا دا ډیر عالم ډیر پوه په اصطلاح کې طالبان هغه عالم ته ویل کیږي په علوم متعدده روبانی فتیر و علوم چی عالمی و داغ تا چشم ملتی تاریوان دیتا مر وی مرد آغا علامه ویلتی یو یو خبر خدا او بعض و بیادی چی ویلی چی علامه آغا بی چی پنزه کتابو نیجو کلی دا علامه در ایم قول اشگر دا دی کرکیز کشن کری کتاب فا ارفن فا ار ایلن کی کتاب جو کلی دا علامه او بعض ویلی چی جامع المعقول و المنقول معقولات باندې هم علم لري پر معقولات باندې هم علم لري ودا غته چې شي په تایو دیتا علامه وی بعض وی علامه اغا دی چه دا علم دا قوانین استخد دا علم و خارج نی دا علم دا علم دا قوانین استخد خارج نی سیر اغا باشگر مرون اغا اوت و جنیه دا علامه را سوکی وست اعراف اعتبار بانی با دا علامه سنگ مرون اعراف سنگ بایان که مرفو دی منصف دی مجرور دی ترکم نکتی خراطول چه مرفو دی ولی خون دا شیخ سپت دا شیخ سپتی و شیخ فایل دا قالبی علامه دا غدا فایل سپت نو بیتراز دا اخرو طالبانو دا شپت او دا موصف و مامین که خود تصدیق فلس شیانو که واید فلس شیانو که بمورو دا شپت و موصف پر واید یو دا غول شیانو سا طالبانو تذکیر و ثانی سامن دوارا با مذکر شپت و موصف یا بدوارا مولی وسترت تشمر علامات تقول في علامات في قادي كيدا ثاني قرار عليك وذا بصنع الشيء تفار ذا شفكت خير هذه ذا فار طالبان ودري جوابه يو جواب ذا شو كوش ذا كيدا ثاني استفار ندر ذا فار ذا نقل ذا ذا وشبيت سو وشبيت علامات فقا وسكو وذا يوم مخصوص كذا فار اسم جرجدري ذا كيدا ذا ذا فار شو اسم وجه اسم طالبان مبارد دا ثانی استفار اصولت یا نجی دا شیخ استفار اصفتت کی او یا بزیش رو آئیو چه تا غشیه دا فار دا فرق دا فماغین که دا خالق او دا مخلوق خشیه پکشی که وفاره پر مخلوق اطلاع کیلی خشیه نو پکشی یا پرچا بانی مرد اطلاع کیلی مروه مرد پر آغا نو خالق بانی دا کعلام الله تعلم ويسير علام نوت ويسير الله أو يا بديش جواري ذاتي لتعلمان وفداغ علامك داد مبالغية دفاره دفاري استفار ندد مبالغية دفاره دفاره لكن مبالغة كتي دارة سوال شد مبالغية دسيغي إطلاق كنو فر الله بايت شك يدامه دا علامة إطلاق وني فر فروج جار جل جلالون شيد مر بجواب بسوخ طالبان شتا غير دا علامة لفظ اطلاق تشيري فر الله باني وشي مارد سوهم دا ثانيس كنه تشي و الله منزه دا ثانيس اسو خبير و دا سوهم دا ثانيس ام منزه دي طالبان او كتش دارا سوائل شفر وردگار كمونس نبين و مذكر فم ندين تذكير و ثانيس فعلا شتا تانیس نستا پکشی کنو تذکرم پالا کنو فبوید نو بمرده چی جوابو کو چی من خو مجبورو یو دا دیو دا داغ سخه چی تابیر بدا اللہ سخه اولا خستو دیو تا خضرات پس دا فروزگار با تابیر فی اولا خستو نو چی پا مذکر لپس تابیر جنیو کدا باشی تا پا مونس لپس یعنو پا مذکر ولو كالله نمذكر بي نمونس ومدى إطلاق بسيغية دا مذكر كبنو أولاي تلديه چه دراغ مونس تبقو نوكي جمر وان دا مبالغية دا فارس چه پر الله إطلاق بس كبره تو هم دا تانيس كبره نوكي پتت مر وان دا اوغ شايف دا فارا آده فيه درهم چه پت تكر كبه دا چه شايف طالبان افضل العلماء شاغا افضل دا چشتی دا علماء يعني صح خليفة يعني صح خليفة كيف شو؟ لسمي فرقين مولفين أخير تنسى أيو سفات فراوات أيو سفات فراوات فراوات نو أفضل العلماء المتاخرين دا الشرك أفضل دا علماء دا متاخرين ومتاخرون العلماء وأغفظون داش بس تاني ساسو دا شيخ تفارة طالبان طالبان دا أفضلون لفظ جديدة سيغة دا اسم تفزيل دا أفضلون دي اسم تفزيل سيغة بل تدري واي وإذا شيخ دا علماء متاخرين وأفضل دي علماء أفضل دولي باج متاخرين دي باج متقدمين يو قول خدش راغلي متاخرين علماء متقدمين علماء كبير أغفر أرسطو باري خطر سوء فبير او فاطر سو اغا متاخرين علماء چدي اغا پر شيخ ابو علي ابن سينا باندې خطر کړی ودي فاطر بیا موږ ول متاخرين علماء نو چې په دغه ځای باندې خطر راغی کړه چې کنه شګر خو نه نه کړ چې دغه شاد نه وای هم کنه راغی بار نو سوال دا ولې دی افضل خو چې تفصیل به طالبانو به تفصیل استعمال کوي په معلوم دي کنه او کډری دوله کړه کله مستعمل په مينوي کله مستعمل په اضافي وي کله مستعمل په اسلام باندې دا درې قسمه استعمال دي زید افضل من عمرو یا زید افضل القوم اضافه نه وکړو یا زید الافضل ني استعمال دي چې په تفصیل خو دې دا درې ډول ثاني با یا به په ارمن یا به په اضافي او یا به په مرول الافلام باندې هر هغه پالیسلام چې استعمال کوي هغه سمش کوي دا په مينو کې ذاتي شي هدي کوم فضل هم غواړي او فضل عليه هم غواړي کوي او فضل عليه به مسخل د مينې یا به هغه مذاکله وي او مفضل به د دې اسم تفضیل هغه فاعل وي اخو شو هي به پوسره او فضل دمو چې بیا چې موږ دغه الفلام باندې استعمال راشي دغه د فمین باندې خپل ذاتي وایي په دې کې بیا هغه چې مستعمل شوی فمین باندې وي او په ذاتي باندې وي هغه دا غواړي چې دا مفضل به دا هغه مفضل دی چې داسې نو دا شی چې تا افضل دغه علماء ودی نو په دې به په علماء متاخرونو کې داخل نو کله دې علماء متاخرونو سوري فاخر فوق دي في الشيخ ماني خطر سندي خطا طول بعد شيء يقول بين متاخرين علماء وسندي او سوا واضي افضل من علماء متاخرين وبدش جواب يا وا شتا غير متاخرين نفس خد علماء صفق في طالبان افضل من علماء ودي تاس علماء متاخرين متاخرين علماء صفق صفق تمو صفه صار قيد قيد خارج شیخ خارج نه دی خو به هغه دا به شیخ خو به نومه رول په علماء او کې داخل یي او متاخرین چې نه دی په علماء او کې نو دی نو سوال دا پسو او یا به شی وایو چې هغه نو دا متاخرین او علماء چې د امام رازی را ورسته دا غزه د متاخرین او علماء لکه بیا چې نو خطر اتوای نو په هغه علماء او خدای دې داخل دې چې امام رازی را ورسته نو خصيص وکړو دا خلاص أبشت على تأخره إلى تقدم مرتدي بورس تجيك الفواحة الصديقية. أسمي أمي.